Quervet penet. Paperio arabiten. Directi an Dr. Livesey e chumchumaza, a doger, a loskaz un an deus kleur gogan id azisken. Skeiaris war an ur, hag ur vates, deud da zigeri, a gemen az di e waet di mest da gastel ar marek trelaone. Ne do kepel ar gastel ahane, hag, herve an otro deins, e vichemeno en ur redaden ver. Ar vechman ne binisket war ar mar met peig ar skleug en heulis o redek. Er penuel an an ale gwen keir e oa zavet ar rastel ur mel zavad ur an eon gant I dourio. Digoret e oed a zeins a di a kase de voem pen da ben trepas o hir goloet gant palen o blot betek ur zal vraz leun a lerio talvoudus hag a bris braz. An beptu d'ar gohet tan ma zeve war an oalet edo a ziet ar marek hag ar medeusin beb a gant butun gante. Zevel a riaz ar marek diwa I gador, da ober dige merdem. Un din mentek oa, c'hwer troat at zao deon da ne betan. Un dremm ger en oa, tevelet gant kulven o du izo laget, hag aliez oa inan un distera o tus. Izrem a oa chomet rust a rouz war ler ar be a jo hir an iverus en oa gret. Mas va der, o tro deins, emer marek, hag an doktor war iler a la vans. Mas va deins, a dite ie, Jim. A deins en iza, a gode be an saludet, a riez an dan evel deus an darvodo neve tremenet. Ar marek hag an doktor a ziloe ken sebeze de dao ma lorsk chion non tan da vervel war ubutun. O klevet e diwa kredet va mam distrae d'an ostaliri da gaz kan aran a wad leedei e we ken sebeze da medesin ma skouz gant nerz war ivorset. En dra ma ken dalhe deins gant igouz e he get teu ar marek dre ar zal. Fin ma vise esordeo an klevet e lammas an otro Livesey I vauten boultret di war I ben touzet ber, ar pez ar oaz deon un nain di hotus a giskis. Padavaz an enzel da gomz e voe meulet a di me ie e voe lavaret e oan ur pot kalonek. Hawkins, eme an otro trelaone, zone da chlorik ma vo di gase d'an otro deins peadra da eva. Eme se, a lavar zo doktor, ous pen achand edo an alionet se o klask. Ya otro, a respontis. Hag gani e mandra o devoa menos da gavout. Hag e rasten ez deon ar pakat klozet e lien kwaret. E le rizigeri, daouz dival da hout petra oa e-barz, e lakez e godel e chupen. Pedo an enseler o vond da gimiardi, e chugant tan ege fridi, e lavar az ar medeusin e oa eom da zibion drabenak hag e voe digasen di oa rendol vien, bara hag an tan paste dube ar gaviz dispar, ken du oan gant an naon. Jim, avel an del hagan if en onz, eme an otro Livesey dan en seller. Varoaz e hasin divam, hag ze e hel amont kuit heptan. Deins a het az noz vad an nol, hag ur huiti ez neuze hep dali a peler. A breman marek, eme an doktor, a klev de hus anno eus flint a leer mour a rez kemen a dorfedo edo givue. Adra zeur Livesey, azist agaz hemañ. Kemen da aon da red a spagnolet ma oan teche da esklami gant brudi dolio sebezus o vean ma oa zoz veltom. Zon je meus, deus an de ma tehas di razan ar meoia ar gabiten ar ene o lestr. Deus ar penal da enez an dreindet, il ar menem gavet an anpoen e redes da guzet da bor spagn. E brozo o zi e, a lavar az ar medeusin, meus klevet kon zeus ar flintze. Met, daoz ta garan en ewa? Pa zi e mandal. Achant, ya zur! A respontaz ar marek. A kal zo ken. Pet a ta vise deud a lampon le dober betegama en rist deus o bue ma ne ket evit klask ar achan. A nemañ ket gani em godel ar pez a vefe gwist a rei di saouzan dem le stengzor flint em eo notru laiv se. A kredi ar ader e henez ur vujeden vurzudus? Flint, a lavar a streloni, a oa pin vidig mour a nenus gret e dougivue nemet laha evit kreski izanbe. Mollak a paperioù bil ar farbant koz a anvet a habiten, oa rojo a binvidig a se, e on da o da lakad paramanti ul lestr e porz mor Bristol, oa va miso ve unan, a davon gantan da glas pen deus an tenzor, da pa veferet di kol ur blavid se. Hag evel just, laiv se, rui a Jim Hawkins, a zo gani. Gruyet e oa an tam lien kwaret a c'hoan ar paket, hag ur sizal e rank a zon doktor da gaout evit izigeri. Ur haier, hag ur garten a oa enan, a gezel em oute, ar marak a me, da iskoar am eusin, hak eus an dolig ma oan azit, e oan bepezet gantan de dostat. Oar folen o kent an haier, ne oa ne tra nemet labour pluen diwizik, evel un nesa gret da roud a gen eskrive mat benveg ar skrivanier. Pelor, elention pozio evel ar eman, Billy Bones ne ra vors gant netra. A goude, Mr. W. Bones el kabiten. Neus mouir om, e don vor palm ki en eus bet an ea. Hag un nebeut gerio al digompren, strevet du mandurn. Neus amant netra hag adalve fe dom sklerigena, a lavar az an otro laif se. L'arkor, e oa rezet dek pe zaozik pargen evel re o leur koncho, gant un deziet e pen peblinen a menek eus ur guchena da ran er penal. Netra, da zisplega vit pe abek e oa be dougo da huchenado, nemet un nevet kroazo oa beblinen. Beber mare, ogen roue a war, e kavet menek eus ur leher benak la skouer e don vor karakas, pe anno eus ur leet hag un heet evel daouze rez a tri ugen, seitek minuten, ugen segonden. Nantek derez, di minuten, do ugen segonden. A hancho, en emastene war un ugen la benak, hag oa klozet war ler pe dre fazi, e kerz an dispugnaten. Diag an iver diwean e oa skrivet, bil i vujeden. Dekon prenant netra, e hancho se, e ben an otro laif se. Kenz kler e hag an de, a ziklariaz ar mark. A c'hoazio, a zo bekret mahat, evit merka niver a listri beskrapet pe niver a herio be drastet gant a leron vour. Pada le kreske a huchenado en drama zave bil, uel o hekark. Gant e mar ma warion, a zistag a zon doktor. Se tu ar pez a darve bihan bedo viaji. Dam meno, a spiseez ar mark, ar menek gret deus don vour karakas sa oa evit del ar eivor deus a lahad a gredeno e bour zo lest reuzodik benak. Doue da bardono dan dut keiz a oa warnan. Oa pa geno diveo, e oa anoi leir amant hag aont. E diwez a haier, e kavet un dolen, ore e kenetre e talvoudigez mone a pejo a hant a gaur brozoz, brospagne, a brojal. Al luan fin, e oa bil se, e men otro trelone. Ne ket en e vichy bilake da fazia. Ar bape renal tenet eus ar paket, awa an eil karten un enes, furm un erou an dei. Peder leo hirder e de war an enes, a merken ma de oa a ler menem gav er bet. War un dresaden an eil, e helet gwelet i meneio, unan en ozouz anvet a luneden hirwel, i hofio, i vlegou mour, a galerio daer o ya listri a gwasket. Ter groazi gru, awa merket war a garten. Diou, e norz an enes, hag unan er mervent, hag egichen roman, skrivet munut a skan e ru ie, gant un dorn barekor e gedine habiten, ar gerio man, amman an darn vrasan eus an tenzor. Adrien a garten, skrivet gant an evelep dorn, e oa disklaria diorio dare kelen a durez di war iven. Arwen vras, war zinnau a luneden hirwel, evidenem hensha, nors, nors, reter. Dek troatat, an tolzen warran er guziaden war du an nors. Eman warran da dorgan areter, de gouret er su da greben zu ezo dirazi. An armo zoez da gavot, en teven treiz, de tu an nors, e pen kabode an anternoz tremeg areter. J. F. Ne oa ke hiro ha bom ouse digon prendi. Ar marek, ar gant doktor vat, a oa bar gant al levene. Farhoaz, eme an otro trelone, e hen da vristol, da brena un listr, a go raso da inez an tinzor. A ben pemzete a hon, e mo a hera ini a hufet da gavout, a warnan ar gwella kouch martolodot a zo biskwas. Hui, laifse, a gweta yo micher ken eno ius, a Jim a zoi ganem, evel podagam. Da ket a Jim, erir podagam a zoare. Gwede un treiz di drubel, e tigwe un menenes, hag e sam ganem pin vidigez o dini iver ar forban flint, pi adra ane dor gwalha ol. Hui, laifse, a vo medesin war ar bours, a me an amiral. Red Ruth, Joyce, a Gunter, a gemireni egoni. Ganner e hin a galon va, Trelawney, eme un doktor. A Jim Mahat, a rivelton. Ogen, un din, alla ka diz va spirit. Piwe alla ke potse. A hul nez ar mark. Hwi o hunan, respont a zon doktor. Nous it ket delc'h ar war o teout, a gaon am eus e vefe brudet ur menet gant er. Ne mam ket o munan o houd an o deus tins ur flint, hag a lankidi ez eus da voustaliri an amiral Benbow o deus men oz ie da lakad o c'haban o arnan. Rak ze beom war evez gant aon e c'hoar vefe droug gant ini pe ini aonan. Jim nem c'hwitaik ket di war hirie, a c'hwi, pa her da Bristol, kaset gant er, do Hambrook a do Tiwell, Joyce hag Hunter. Ah, oui, a yon e a zo gant er, la evse, emar marek. Evezikenn, evin ken mut hag ur post-kleñv.